بسم الله الرحمن الرحیم. احترم مفتی صاحب احمد فاضل غزنوی ورور پختنه کړی د دیوای کله چې موږ د تشکیلونو وخت سي او سفر مو پیل کیږي نو دوه حالت وي. یو دا چې موږ خپلې سیمې ته په لاره یو او د شرعي سفر مسافه وي، نو په دغه مهر موږ د لمانځه نه وړاندې او وروسته سنت کوو او که نه، سره له دې چې له موږ څخه د موټر د تلو یا د ملګرو د تلو هیڅ ویره نه وي. دوهم، موږ چې کله سیمې ته ورسیږو هلته هم زیاتره ملګري مسافر وي، خو دا نه وي معلومه چې موږ به نن شپه چیرته تېروو او سبا ورځ به مو چیرې وي. خو دغه مهال د سنتو حکم څه دی؟ مهرباني وکړئ موږ مجاهدینو ته دغه حکم ښه واضح کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصليا وبعد. د دغه ورور د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو، کله چې تاسو له کوره ووځئ او د سفر په حالت کې یاست، نور که د دښمن ویره وي او که نه، او کله تاسو څخه د ملګرو د تلو ویره وي او که نه، تاسو باید په دغه مهال سنت هیله کړئ. البته فرض لمونځ په ښه اطمینان او مسنونه طریقه سره ادا کړئ، او په سفر کې دغه څلور رکعتیز فرض قصر کړئ او دوه رکعته یې په ځای وکړئ. او کله چې بیا تاسو خپلې سیمې ته ورسېدئ، هلته که څه هم بیا تاسو ته دا نه وي معلومه چې زموږ به شپه نن په دغه کلي کې وي او که به په هماغه بل کلي کې، که د دښمن ویره نه وي او نور تکلیف هم در متوجه نه وي، د هر وخت له فرض لمانځه سره قبل الوقت سنت او بعد الوقت سنت ټول ادا کوي. بلکې بهتره ده چې سنن غیر مؤکده او نوافل هم ایله نه کړي. او تاسو باید په داسې حالاتو کې د الله تعالی ذکر، تسبیح، ښه فوره چې موقع درته برابر شي، ښه فوره تلاوت وکړي. دا خبره د حلبی کبیر په 1545 صفحه کې ذکر شوې. همدا ډول د عالمگیری د لومړی ټوک 113 صفحه کې او د بحر رایق دویم ټوک 213 صفحه کې، همدارز د شامی په دویم ټوک 213 صفحه کې هم ذکر شوی. همدارز یو بل ملګری پوښتنه کړې ده، دوی وایي موږ څو تنه مجاهدینو په یوه چمني کې لمونځ کول، سجده مو په وښو لګېده، د ځمکې ټینګوالی مو نه وي محسوس کړی، خو لمونځ ټولو وکړ. همداسې ډېر وخت مجاهدین په وښو یا چمني کې لمونځ کوي، نو چې تندی ځمکې ته ونه رسېږي لمونځ یې صحیح کېږي او که نه؟ د دغه ورونو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې هر څوک چې په چمني، وښو، پنبو، نالۍ یا نورو خاشو باندې لمونځ ادا کوي، نو د هغوی لپاره ضروري ده چې تندی به یې په ځمکه یا هغه ځای باندې چې د ځمکې په حکم کې وي لګېږي، او تر څو پورې چې په سجده کې د ځمکې یا د هغه شی چې په معنا د ځمکې کې وي ټینګوالی محسوس کړی نه وي، نو لمونځ یې نه صحیح کیږي. همدا خبره په بحر رایق لومړی ټوک 1545 صفحه کې، خلاصۃ الفتاوا لومړی ټوک 1545 صفحه کې، مجمع الانهر لومړی ټوک 1043 صفحه کې، او زموږ ستاسې په مشهوره فتاوا شامی دویم ټوک 215 صفحه کې ذکر شوی ده.